demiştim, daha çatı altı. Eyvallah. Yani genellikle Müslim ve non-Müslim olarak efendim ecnebi dillerde kavramlaşmış olan, Müslüman olan ve Müslüman olmayanlar karşıtlığı içerisinde Müslüman olanların kimler olduğunun tanımını biz yapmıyoruz. Çünkü İslam sahibi Allah olan bir din ve İslam'ın tanımını da Allah yapıyor. Allah yapıyor. Dolayısıyla Allah'ın yaptığı tanıma uygun olarak iman eden herkes, iman eden ve amel işleyen herkes Müslüman kapsamındadır. Bu anlamda biz imanların ölçüsünü koyan kimseler değiliz. Böyle bir yetkimiz yok. İmanlar hakkında son sözü söyleyen bir otorite de değiliz. Allah dışında böyle bir otorite de yok. İmanın Allah Resulü tarafından kalbe nispet edilmesinin sebebi de budur. Kimsenin imanı hakkında nihai sözü kimse söyleyemesin diyedir. Zira kalbi kimse bilemez. Onun için Allah Resulü kendi yaşadığı çağda birini tekfir etmeye kalkan birileri olduğunda, ki Üsame bin Zeyd örneği budur aslında, hel şakakte kalbe, kalbini yarıp baktın mı demiştir. İşte bu noktada Müslüman öyle.